lavoro, viva la pa, para pa, pa, po, po, pomodor. Και θα μου επιτρέψετε να πω και δύο κουβέντες σε σχέση με την τοποθέτηση του κυρίου Βαφίλη από το ΚΚΕ. Έχετε την τάση, αυτό το έχω συζητήσει, έχουμε συζητήσει πολλές φορές, όσες φορές έχω την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το διάλογο στη Βουλή. Έχετε την τάση να υποβαθμίζετε όσα κάνει αυτή η κυβέρνηση για τα εργασιακά. Και προσπαθείτε να μας ταυτίσετε με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, ξέρετε ότι στην πράξη αυτή η κυβέρνηση έχει διαχωριστική, σαφή διαχωριστική γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία. Αν είναι δυνατόν κάποιος, ο Παφίλης εδώ ή οποιοδήποτε, γιατί υπάρχουν κι άλλοι πολλοί, να ταυτίζουν τη Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ήταν η κυρία Αχτσιόγλου χτες στη Βουλή. Και ανυποψίαστος είχαμε και τις δουλειές μας. Μπαίνω το απόγευμα στο Twitter και γράφανε εκεί τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ. Ψηφίστηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού. Και αυτό το καμάρωναν και έψαχνες να βρεις, αν κάποιος θέλει να βρει κάτι παραπάνω και δεν του φτάνει μόνο αυτό που γράφετε στο Twitter με τους 140 χαρακτήρες πώς είναι, πόση ακριβώς θα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Τελικά δεν ψηφίστηκε χτες η αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα αυξηθεί από 1η Ιανουαρίου ο κατώτατος μισθός. Χθες ψηφίστηκε η διαδικασία που θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός. Όχι, δεν είναι αυτή που ίσχυε έτσι όπως ίσχυε κάποτε με τις περίφημες ελεύθερες διαπραγματεύσεις, όσο ελεύθερες μπορεί να είναι αυτές οι διαπραγματεύσεις, αλλά θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Αυτό το είχε ψηφίσει και ο Βρούτσης στην κυβέρνηση του Σαμαρά Βενιζέλου. Το είχε καταψηφίσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και οι υπόλοιποι. Αλλά χτες όμως η Αχτσιόγλου έφερε την πρόταση του Βρούτση και την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την ψήφισε πάλι το ΚΚΕ. Αλλά την ψήφισε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Βρούτσης μαζί και η Νέα Δημοκρατία. Κάτι που τους έκανε πολύ χαρούμενους όλους, γιατί ψηφίσαν ένα νόμο του Δευτέρου Μνημονίου. Γιατί με το Τρίτο Μνημόνιο έχουμε ξεχάσει τα καλά του Δευτέρου Μνημονίου, τα οποία επανέρχονται σιγά-σιγά. Το ενδεχόμενο να μην ψηφίσαμε την πρόταση του Βρούτση, να γίνει το 751 και να έχουμε ελεύθερες, όσο μπορεί να είναι, διαπραγματεύσεις, δεν πέρασε από κανένας αριστερού ή δεξιού το μυαλό χτες, ενώ κατατέθηκε σχετική πρόταση, αλλά αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Έτσι λοιπόν χτες ήταν μια πολύ ευχάριστη μέρα για τον κύριο Βρούτση. Και εγώ για να ανταποδώσω προς την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την τροπολογία της κυβέρνησης. Είμαστε εδώ για να την ψηφίσουμε. La storia del passato ormai ce l'ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzione. Ragion per cui affamati abbiamo combattuto perciò. Buon appetito, facciamo colazione. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε. Viva la pa pa pa pa col po po po po po po pomodoro. Viva la pa pa pa pa che è un capo po po po po po lavoro. Viva la pa pa pa pa col po po pomodoro. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αποδίδοντας θερμές ευχαριστίες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του ο παλιότερος υπουργός εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, ευχαρίστησε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ψηφίζουν, ξανέφεραν στην επιφάνεια, τα δικά του άρθρα, το δικό του νόμο, τον οποίο τότε τον έβριζε ο Τσακαλώτος στη Βουλή και ο Τσίπρας τότε στη Βουλή. Είχαν άλλη άποψη, αλλά τώρα κύλησε το νερό, όπως ξέρουμε, και μετά τις διαπραγματεύσεις. Και επειδή είναι και αριστεροί όλοι ετούτοι εδώ, και το πιο πρόχειρο νόμο που βρήκαν ήταν αυτόν του Βρούτση, ο οποίος τότε είχε μειώσει και 22% σε ένα βράδυ τους μισθούς των εργαζομένων και 32% τους μισθούς των νέων εργαζομένων. Όλα αυτά τα χρόνια δεν το κατάργησε η αριστερή κυβέρνηση. Το είχε λίγο στον πάγο και έρχεται τώρα και επαναφέρει το περίφημο άρθρο που θα αποφασίζει ο υπουργός μόνος του την περίφημη αύξηση που θα δοθεί από το Γενάρη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα το δούμε τότε βέβαια, θα είναι 20 ευρώ το μήνα, που σημαίνει 60 ολόκληρα λεπτά τη μέρα. Δεν είναι λίγα, αλλά είναι 60 ολόκληρα λεπτά τη μέρα. Αλλά αυτό θα το δούμε τότε, γιατί μέχρι τότε υπάρχουν και κάτι τρόικες και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν ο κύριος Βρούτσης χθες, ο δεξιός, λόγω της αριστερής κυρίας Αχτσιόγλου, ήταν ευτυχής. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αποδίδοντας θερμές ευχαριστίες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην παρούσα υπουργό κυρία Αχτσιόγλου, που σήμερα μου έκαναν την τιμή να χειροκροτήσουν ένθερμα και να υποστηρίξουν το νόμο 4172 του 13 περί κατώτατου μισθού, ένα νόμο που πραγματικά θα συμφωνήσω μαζί τους και γι' αυτό βρίσκομαι άλλωστε εδώ σήμερα, δίνει το έναυσμα για την αύξηση του κατώτατου μισθού με υγιή τρόπο, με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Υγιής τρόπος είναι να αποφασίζει ο υπουργός με βάση όχι τις ανάγκες των εργαζομένων, γιατί το εικοσάρικο δεν καλύπτει καμία ανάγκη, ούτε καν ένα καφέ τη μέρα, εξαρτάται βέβαια που θα τον πει κάποιος, αλλά να αποφασίζει με βάση τις ανάγκες των επιχειρηματιών και των εργοδοτών. Αυτό το αποκαλεί ο Βρούτσης υγιή τρόπο, οκ, okay, λογικό, δεν τα κρύβουνε. Αυτά λένε, το θέμα είναι προς τους άλλους, οι οποίοι τα κρύβουνε. Δεν ήταν χαρούμενος μόνο ο Βρούτσης και όλη η Νέα Δημοκρατία, ήταν και ο Τζαβάρας από τη Νέα Δημοκρατία. Πού είναι το δικαίωμά σας να απευθύνεστε στην αξιωματική αντιπολίτευση τη στιγμή που υιοθετείτε πλέον με τον τρόπο αυτό εμέσως και τις διατάξεις του Δευτέρου Μνημονίου, την οποία όπως ακούσατε από τις προλαλήσαντες είχατε διαρρήδην καταγγείλει και την είχατε καταψηφίσει, πραγματοποιείτε μία καθαρή επιστροφή στο Δεύτερο Μνημόνιο και στις διατάξεις που στα πλαίσια αυτού του μνημονίου έχει ψηφίσει η Βουλή. Πολύ σωστά είναι όλα αυτά, γιατί καταργήσαμε βέβαια το Τρίτο Μνημόνιο, αλλά επαναφέρουμε το Δεύτερο, το οποίο τι θα είναι μόνο του. Υπάρχουν διατάξεις πολύ ωραίες, τις είχαμε καταψηφίσει τότε σαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα τις επαναφέρουμε πάλι σαν ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ για το καλό των εργαζομένων, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και βγαίνει ο Βρούτσης εκεί και καμάρωνε για τον νόμο του. Φυσικά, φυσικά, θυμίζω ότι όταν τότε είχα φέρει αυτό το νόμο στη Βουλή εκ μέρους της κυβέρνησης με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και τη στήριξη από το ΠΑΣΟΚ, ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε, συγγνώμη για την έκφραση. Ούρλιαζε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζανε από την πλατεία Συντάγματος για τον αντιεργατικό νόμο που έρχεται στη Βουλή για τον κατώτατο μισθό. Φωνάζανε έξω από τη Βουλή με διαμαρτυρίες, πάρτε πίσω αυτό το έκτρωμα, διότι είναι αντιεργατικός νόμος και υπονομεύει το συμφέρον των εργαζομένων. Και να πως γυρίζουν οι καιροί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα χειροκροτείτε τον νόμο που χθες καταγγείλατε. Δεν γυρίζουν οι καιροί, οι άνθρωποι γυρίζουν και οι συνειδήσεις στο βαθμό που υπήρχαν τέτοιες, από ό,τι φαίνεται δεν πολύ υπήρχαν. Και όλη αυτή η συζήτηση είναι περιττή, έχουμε να πούμε εμείς εδώ, γιατί εδώ και 3-3,5 χρόνια έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και έχει γίνει 7,51. Πέμπτη δράση είναι η άμεση αποκατάσταση, επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας. Το ίδιο πιστή θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Η οποία όμως θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2016. Η πρώτη αύξηση θα είναι την πρώτη δεκάτου του τρέχοντος έτους και το 751 θα το πάρουν οι εργαζόμενοι την 1η Ιουλίου του επόμενου έτους. Το 16. Αυτός είναι ο Σκουρλέτης, ήταν αρμόδιος υπουργός. Είχαν κάνει και σχέδια σε δύο φάσεις, να μας έρθει και απότομο. Τα είχαν κάνει όλα και τα τήρησαν οι άνθρωποι όπως έχουν τηρήσει το σύνολο όλων αυτών που μας είχαν φλωμώσει πριν 3 χρόνια, τέτοιες μέρες ήταν. Αν έχετε παρακολουθήσει, μια από τις πολλές ειδήσεις που μας κατακλείζουν είναι ότι από κάποιο λάθος, από την πολύ επιτυχημένη διαπραγμάτευση, μπήκαν και όλα τα μνημεία, τα αρχαία, στο υπερταμείο, για να μπορεί ο καθένας να τα ξεπουλήσει, ο καθένας. Αυτοί που κάνουν τέτοιες πολύ ωραίες δουλειές, να τα αξιοποιήσουν προς όφελος του τόπου. Έχουν μπει όλοι η πολιτιστική κληρονομιά. Πολύ λογικό, απολύτως λογικό, για την πολύ επιτυχημένη διαπραγμάτευση. Δεν βγήκε τσάμπα ο έρπης. Υπήρχε ένα διακύβευμα. Εμείς εδώ, επειδή τα βλέπαμε όλα αυτά, έχουμε ετοιμάσει τα σχετικά διαφημιστικά. Σούνιο Κλαμπ. Νύχτες με χρώμα. Σούνιο Κλαμπ. Λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα, το θερμόμετρο της διασκέδασης χτυπάει κόκκινο. Σούνιο Κλαμπ. Fire in the night. Δεν θα είναι το καλύτερο εκεί πάνω στο βράχο να βάλουν καμιά μπάρα, μην γκρεμίζονται οι μεθυσμένοι από κάτω και έχουμε άλλα. Αλλά μπορεί να είναι και ένα event αυτό και μια έτσι ωραία λύτρωση. Το Σούνιο ακολουθούν και άλλες διαφημίσεις στην πορεία, γιατί πρέπει να πάμε. Αποδείξαμε. Δεν χρειάζεται απόδειξη, αλλά για τους ακόμη ρομαντικούς, ότι είναι λίγο ψεύτες εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από ό,τι φαίνεται και η άλλη πλευρά έχει τα δικά της. Παρακολουθήσαμε όλοι την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη δεύτερο Σάββατο, με βέβαια περισσότεροι από εσάς την είδατε. Είναι μακράν ο μεγαλύτερος ψεύτης που έχει γεννηθεί στην ιστορία. καποποποπο να μπορώ. Είναι μακράν ο μεγαλύτερος ψεύτης που έχει γεννηθεί στην ιστορία. Καλά, αυτή τη θέση τη διεκδικεί κι άλλος ένας, αλλά για να λέει ο Άδωνης ότι ο Κυριάκος είναι τέτοιος, κάτι περισσότερο θα γνωρίζει. Πάμε στην αξιοποίηση των μνημείων. Αυτό εκεί στο Σύνταγμα, αγωνία Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας, που όλο πέφτουνε μολότοφ και είναι ένα κενό πράγμα και δύο φορές το χρόνο μόνο το αξιοποιούμε για παρελάσεις, τελειώνει. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ρεμπέτη και γωνιά, ο άγνωστος στρατιώτης. Γνήσιο λαϊκό κέφι και καλό φαΐ. Ρεμπέτη και γωνιά, ο άγνωστος στρατιώτης. Μόνο για μερακλείδες. Τα παιδιά εκεί που ρίχνουν τους μολότοφ, νομίζω το έχει προετοιμαστεί η πίστα, είναι έτοιμη, έχει και αυτές τις ακτίνες κάτω. Ό,τι πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως και το κτίριο από πάνω. Μελλοντικά ένα ωραίο μολ μπορεί να γίνει, να συμβολίζει πλήρως την ελληνική δημοκρατία. Αστικού τύπου, έτσι όπως τη βιώνουμε όλοι καθημερινά. Σαν σήμερα το 2010, ποια φράση είπε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, αγαπημένος όλων των Ελλήνων? Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Μπράβο! Βίβα λα πα πα πα πα. Τα φάγαμε τα λεφτά. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Κάποιοι αριστεροί λένε ότι για όλα φταίνε τα καθήκια στις Βρυξέλλες, ενώ φταίμε εμείς εδώ. Δεν μας φταίνει οι Βρυξέλλες και η Ευρώπη. Εμείς τα φάγαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Μαζί τα φάγαμε, αλλά δεν φάγαμε το ίδιο. Αυτό που είχε πει ο Πάγκαλος ήταν πολύ σοφό και αληθινό. Η διαφορά με το Πασόκ του τότε είναι ότι έφαγε όλος ο λαός χρήματα. Μαζί τα φάγαμε. Έφαγε και ο κάτω και ο μεσαίος και ο επάνω. Η διαφορά της δεξιάς ήταν ότι τα φάγανε μόνο οι πλούσιοι. Έχει διαφορά. Στο Πασόκ έτρωγε και η κουτσιμαρία. Αυτές οι αναλύσεις της Βάνας Μπάρμπα νομίζουν ότι καλύτερο ακούγεται τα τελευταία χρόνια μετά τις αναλύσεις του Ράμφου. Είναι και οι δύο κορυφαίοι της φιλοσοφίας. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να έχει εκεί την πρώτη θέση. Νομίζω και οι δύο μπορούν να μοιραστούν το σχετικό βραβείο. Το μαζί τα φάγανε, το πρώτο είπε ο Πάγκαλος, σαν σήμερα το 2010. Το ξαναείπε ο Ψαριανός, μετά τον ακούσαμε. Ο Άδωνης με το δικό του τρόπο και η Βάνα Μπάρμπα, η οποία το διαχώρησε, έκανε μια πιο ταξική ανάλυση με τους πάνω, τους κάτω, τη δεξιά, το Πασόκ και τους υπόλοιπους. Έχουμε μείνει στην αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, όλων των μνημείων που έχουν μπει και αυτά στο υπερταμείο. Μάλλον έχουν μπει και οι άνθρωποι, οι Έλληνες, 10 πόσοι είμαστε, 11 εκατομμύρια, αλλά δεν έχει μέχρι στιγμής διαρρεύσει κάτι σχετικό. Αλλά είναι πολύ πιθανό ανά πάσα στιγμή να αξιοποιήσετε όπως χρειάζεται και όπως είναι αναγκαίο. Έχουμε ακούσει τη διαφήμιση για τον άγνωστο στρατιώτη, για το Σούνιο, για να δούμε πού αλλού. Τι άλλο έχει να μας δείξει η διαφημιστική καμπάνια. Κάνε splash στον καύσωνα. Έλα στο Delphi Waterland. Πισίνες, νεροτσουλήθρες, pool bar, το νησί των πειρατών και πολλές, πολλές ακόμα δραστηριότητες περιμένουν να διασκεδάσουν μικρούς και μεγάλους. Delphi Waterland. Splash στον καύσωνα. Όλη αυτή η κατεβασιά εκεί πάνω, τσάμπα πηγαίνει με τα δέντρα τάχα μου και το κέντρο της γης και η γαλήνη που αποπνέει το τοπίο. Λεφτά δεν αποπνέει το τοπίο. Οπότε με μια Waterland που θα ξεκινάει από εκεί και θα κάνουν splash κάτω στο γαλαξίδι, θα είναι νομίζω μια πολύ πρακτική ιδέα. Δίνουμε και εμείς από εδώ, από το δικό μας μετερίζει της δημοσιογραφίας, στρατευμένη όπως όλοι γνωρίζουμε, υπηρετούμε και την ανάπτυξη του τόπου. Έχει μείνει Ακρόπολη, σκεφτήκαμε πολύ τι μπορεί να γίνει, κάνουμε την εξής πρόταση. Αφαιθείτε στο άγγιγμα της τύχης. Αφαιθείτε σε μια πολυτέλεια χωρίς παραχωρήσεις. Ακρόπολης Καζίνο, η λαμπερή πλευρά της τύχης. Και νερά, νερά να τρέχουν εκεί από πάνω από την Ακρόπολη στην πλάκα, γιατί ναι, συντριβάνια, γιατί όπως το Las Vegas. Δεν είναι flat, εκεί είχαν ένα δρόμο, έκαναν δεξιά-αριστερά τα καζίνο. Εδώ είναι λίγο βουνό. Θα ανεβαίνεις πάνω, τελεφερήκ και εκεί, τα έχουμε σκεφτεί όλα και νερά, πολλά νερά στην πλάκα, στη μαγούλα. Γενικότερα τα νερά ταιριάζουν πάντα με όλα αυτά. Έχουμε και προτάσεις εκεί, ήθελα να καταλήξω, δεν είμαστε τίποτα ασκητζίδες. 2-11-200-8-200, αν έχετε και εσείς προτάσεις για αξιοποίηση μνημείων, στα μνημεία να βάλουμε και ανθρώπους. Όχι μόνο μνημεία έτσι όπως τα ξέρουμε, άψυχα μάρμαρα, σπασμένα που δεν μας λένε τίποτα, μπορείτε και κάποιοι άνθρωποι να προτείνετε άλλους ανθρώπους να είναι μνημεία. Και θα ήταν πολύ ωραίο αυτό και πρωτότυπο. Μηνύματα δεχόμαστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr, και από εκεί και πέρα έχουμε όλα τα υπόλοιπα, τα social media, στο ελληνοφρένια.net που είναι το επίσημο site, ελληνοφρένια.net.gr, στο ελληνοφρένια official στο YouTube μπαίνετε, πατάτε εγγραφή για να βλέπετε εκεί διάφορα. Έχει και chat από κάτω, μπορείτε εκεί να προτείνετε, κάνετε διάφορα. Και γενικώς άλλους τρόπους, Twitter, Facebook, να είμαστε καλά, να επικοινωνούμε. Ο Μάριος Καγής είναι εδώ στη ρύθμιση. Σαν σήμερα πριν 3 χρόνια, αφού είχαμε χθες εκλογές και βγάλαμε ξανά τον Αλέξη Τσίπρα και του δώσαμε την έγκριση για το δεύτερο μνημόνιο, για το τρίτο μνημόνιο, για το τρίτο μνημόνιο, σαν σήμερα ορκίστηκε. Να θυμηθούμε λίγο τις στιγμές. Ζήγηση. Προσοχή ανάπαυση. Προσοχή ανάπαυση. Διαβεβαιώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου. Διαβεβαιώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου. Χριστός. Στην τιμή και στη συνείδησή μου. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Τσάκωνα μπουκάλι ουίσκι. Τι μάρκα. Το Γιάννη που πορπατάει. Και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και θα υπηρετώ. Και τι θα κάνανε. Θα κανελώνανε το ριζόγαλο. Το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Για χαραντάν. Σερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Παρακολουθήσαμε όλοι την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη δεύτερο Σάββατο. Με βέβαιος περισσότερο από εσάς την είδατε. Είναι μακράν ο μεγαλύτερος ψεύτης που έχει γεννηθεί στην ιστορία. Αλήθειες από τον Άδωνη Γεωργιάδη, νομίζω δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Δεν έχει αποδειχθεί και στην πράξη ως πρωθυπουργός, αλλά φαίνεται ο άνθρωπος και γενικώς υπάρχει και το κόμμα, οπότε μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν το πρωί στο στούντιο, κάνει την εκπομπή στον Αντένα. Είχε καλεσμένο το Βασίλη Λεβέντη, μιλούσαν εκεί. Με πολύ ενδιαφέρον άκουγε το Βασίλη Λεβέντη, αλλά έχει αφήσει ανοιχτό το κινητό του. Τώρα έχουμε και την κόντρα. Ανέλ Μεχωτιά, ο οποίος είπε: εμείς έχουμε, λέει, τους βουλευτές από το ποτάμι. Είναι η απόλυτη τρέλα η στάση του κ. Καμένη. Απ' τη μία πάμε μαζί μέχρι το τέλος. Απ' τη μία πάμε μαζί μέχρι το τέλος. Λίγο αργότερα είμαι στον αέρα με πρόεδρο, με τον κύριο Λεβέντη. Τώρα με παίρνετε. Άμα είναι σοβαρό, πως είναι ο Μπούς. Γιατί ο Μπούς ενδιαφέρεται για το. Ενδιαφέρεται για τη φύρο μου. Α, μάλιστα. Δεν θέλω κάρτα υγείας γιατί κάνω εκπομπή αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Παπαδάκης στο Καλημέρα Ελλάδα. Είμαι μια χαρά στην υγεία μου. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Μας έχουν ζαλίσει και στις εκπομπές παίρνουν. Τα βράδια που κοιμόμαστε, τα μεσημέρια, πάρε προνομιακό τάδε, πάρε την κάρτα, πάρε τόνα. Εισβάλλουν και στην η ελεύθερη αγορά, η περίφημη ελεύθερη αγορά. Εισβάλλουν πια τώρα και στις εκπομπές και όχι τίποτα. Διέκοψε και τη ροή και τον πολύ σοβαρό λόγο του Βασίλη Λεβέντη και δεν ολοκλήρωσε την άποψή του. Αυτό είναι πολιτικό θέμα ευρύτερο. Λαός μέρος Α. Συγχαρητήρια καταρχάς για την εκπομπή που κάνατε με την κυρία με κάπα κεφαλαίο Φυσά. Και συγχαρητήρια και στον Πογιόπουλο για την εκπομπή που έκανε με τους δικηγόρους των παιδιών του ΠΑΜΕ των Αιγυπτίων και της κυρίας Φυσά. Να είστε καλά, παιδιά. Σε παίρνω από προχθές τηλέφωνο για να σε δώσω συγχαρητήρια. Γιατί να μου δώσεις συγχαρητήρια? Για τη συγκλονιστική συνέντευξη της κυρίας με κάπα και παφαλαίο της μάνας του Παύλου Φύσα. Ήμουν πάρα πολύ συγκινημένη, δεν μπορούσα να μιλήσω προχθές. Αλλά εσύ, με βάζεις εκείνη τη μαλακισμένη Λουκά με την ώρα. Πού να το σηκώσεις το τηλέφωνο? Όχι καλέ, σιγά, δεν της μιλάω. Σε άκουγα που δεν τη μιλούσε. Ένα λεπτό ήταν. Απλά σιγά. την άφηνε στην ηλίθεια, την πανηλίθεια. Είσαι καταπληκτικός, είσαι φανταστικός. Και λίγα λες. Είσαι φανταστικός, αλλά έπρεπε να το ξεκινήσεις πιο νωρίς. νωρίς αυτό, αγόρι μου. Ποιο παιδί μου. Αυτό που κάνεις επάνω στη σκηνή έπρεπε να το ξεκινήσεις πιο νωρίς. Γιατί, ας πούμε, τώρα, ας πούμε, που δεν ξεκίνησα πιο νωρίς, δεν θες να το βλέπεις, ας πούμε, γιατί άργησα. Όχι, όχι, είσαι παιδί μου καταρχήν. Μανούλα μου. Έχω στην ηλικία σου παιδιά. Είδες την εγγονή μου πόσο ήταν. Αν δεν την είδα, λέει. Έχω και μεγαλύτερη, ε. Α, μάλιστα. Πόσο είναι μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη είναι 18. Δεν την έφερες μαζί όμως την νόμιμη, έφερες την παράνομη. Δεν την έφερα, τι να κάνω. Τώρα θα κλείσει τα έκλεισε προχθές τα 18. Mm. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σε γνώρισα και θέλω να σας δώσω τα συγχαρητήρια μέσα από την ψυχή μου. Είστε το κάτι άλλο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ο άνθρωπος μου λέει: έχεις δίκιο που το βάζεις και το ξαναβάζεις και το ξαναβάζεις. Μπορεί και 4 φορές την ημέρα να σας ακούω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή με την κυρία Μάγδα. Ήταν εκπληκτική. Δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί η γυναίκα είναι φοβερή. Φεστιβάλ ΚΝΕ, Σάββατο, 22 του μήνα έχουμε Αποστόλη Μπαρβαγιάννη, Τσολιά and the Band. Πέστα, να μην τα λέω εγώ. Τσολιά and the Τσόλια Band, να το λέω σωστά. Α, Τσόλια, όχι Τσολιά. Α, Τσόλια. Τσόλια, ρε. Και δεύτερον, και ίσως το πιο σημαντικό που θα έχει το φεστιβάλ φέτος, μόλις ανακοίνωσε στο 902 ότι θα είναι το Σάββατο η Αχέντ Αμίμη, η ηρωίδα Παλαιστίνια, η 17χρονη που είχε φυλακιστεί πριν από λίγο καιρό για 8 μήνες. Α, θα έρθει τελικά, στο φεστιβάλ. Και τελικά θα έρθει, το Σάββατο θα είναι μαζί μας. Τις επιτρέψαν την έξοδο από τη χώρα? Τις επιτρέψανε, ναι. Α, γιατί είχε κάτι θέματα, ήταν. Okay. Ναι, είχε θεματάκια, ανακοινώθηκε μόλις το 902. Φιλιά στα κολομέρια, γεια. Γεια, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγγνώμη, πού έχω πάρει? Εδώ, πού πήρατε? Το Γιώργο θέλω, εσείς ποιος είστε? Ποιο Γιώργο? Συγγνώμη, λάθος. Ό, τι λάθος, ποιο Γιώργο? Λάθος, λάθος. Ποιο Γιώργο? Δεν δίνω Γιώργο. Ποιος είναι ο Γιώργος? Ποιο Γιώργο θες? Εσύ ποιο θέλεις? Αυτόν, 1-0. 2-0. Τι 2-0, αφού εγώ το είπα. Έλα, ρε, εγώ ακτής είμαι, εσύ τι είσαι? Τι είσαι? Ακτής. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάντα τέτοια πρωταθλήματα εύχομαι. Είδες? Ναι. Καλά δεν πάμε? Πολύ. Πάτε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Αποστολής Μπαρβαγιάννης παίζει. Παίζει, συνεχώς, δεν το έχει αφήσει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είστε ο ίδιος? Ναι, ναι. Α, ωραία. Καλή φάση. Γεια σας. Γεια. Άρα, ξέρετε ότι στην πράξη αυτή η κυβέρνηση έχει διαχωριστική, σαφή διαχωριστική γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια. Δεν το ξέρει κανείς. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό. Μόνο όσοι πληρώνονται από το ΣΥΡΙΖΑ, όσοι είναι υπουργοί και όσοι ελπίζουν να ξαναπληρώνονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι έχουν την άποψη ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία και αποδεικνύεται καθημερινά. Ένα μήνυμα εδώ ενός ακροατή από την Πράγα, Δημήτρης, λέει: ρε σύντροφοι, πότε θα δούμε τις φάτσες σας να πούμε? Τόσα χρόνια σας ακούμε μόνο. Και έλα, παραδεχτείτε το. Ο Αποστόλης δεν είναι μόνο ένας. 4 τελείες. Είναι πολύ είναι η αλήθεια. Ήταν ένα σχέδιο. Δίνουμε διάφορους τσολιάδες και τους ξαμολάμε από εδώ και από εκεί. Μας αποκάλυψες, μας κατάλαβες. Οπότε συγχαρητήρια, Δημήτρη, από την Πράγα. Ο Βασίλης Λεβέντης, το πρωί που ήταν στον Παπαδάκη, χαρακτηρίζει σάπιους τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα που θέλει συνεργασία με τους σάπιους. Πιο κοντά που είσαστε. Να μπει... Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, σάπιοι και οι δύο είναι. Είναι σαν να μου λέτε τώρα έχουμε δύο σάπια πράγματα, διάλεξε. Θα συνεργαστείτε όμως με κάποιους σάπιους. Θα συνεργαστείτε με σάπια μου. Θα συνεργαστείτε με κάποιους. Χάρη της χώρας. Άρην της χώρας. Βέβαια, μια επόμενη ερώτηση θα έπρεπε να είναι ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα συνεργαζόμενος με σάπιους. Τι αποτέλεσμα μπορεί να βγει, φρέσκο? Αλλά δεν του την έκαναν την ερώτηση, οπότε έχουμε μείνει με την απορία. Λαός, μέρος Β. Έλα ρε φίλε, βοήθησέ με. Δεν μπορώ. Έλα ρε φίλε. Δεν μπορώ και βασικά δεν θέλω. Δεν έχω που να στραφώ. Στράψου όπου νομίζεις. Μόνο σε σένα σου λέω, αφού στο ξεκαθάρισα, δεν μπορώ να στραφώ πουθενά. Στράψου όπου θες. Αλλά μια κύπα στράψου μπορεί να σε βοηθήσει πολύ το στραπών. Α, μπορείς να μου εξηγήσεις πώς ακριβώς σκέφτεται αυτή η καραμαλική σχολή, ρε φίλε? Ποιος είπε ότι σκέφτεται? Το ότι είναι καραμαλική σχολή σκέψη δεν πάει να πει σκέφτεσαι, πάει να πει σου δίνει μια έτοιμη σκέψη να αναμασάς. Με κάλυψες, αδερφούλη. Αυτό περίμενα να ακούσω για να πάρω φόρα. Παίρνεις φόρα και πού πας? Πρόσεχε, μην κάνεις μια μαλακία. Ναι, άμα βλέπεις, ας πούμε, την Παπακώστα και σου λέει ότι είμαι της καραμαλικής σχολής, ακριβώς αυτό το πόρισμα βγαίνει το συμπέρασμα, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι? Μαθαίνω ότι γίνεται ΕΔΕ σε βάρος του αστυνομικού που δεν απέτρεψε την τελευταία επίθεση του Ρουβίκονα. Επίθεση τώρα, σε εισαγωγικά. Σε αυτόν, στους άλλους αστυνομικούς που δεν απέτρεψαν την δολοφονία, φύσα δεν έγινε. Αυτό ήθελα να πω. Σε βάρος των αστυνομικών που ήταν παρόντες και αποδεδειγμένα δεν έκαναν τον παραμικρό για να την αποτρέψουν. Μας νοιάζουν οι ζημιές, τα τζάμια, αλλά όχι στις ζωές. Λοιπόν, να σου πω σε σχέση με αυτό που έλεγε τώρα ο έτερος Καπαδόξης εκεί για τον Νίκο Παπανδρέου που θα βάλει υποψήφιος. Μακάρι, μακάρι, γιατί έχουμε καιρό χωρίς Παπανδρέου. Πόσο να αντέξει αυτός ο λαός. Πριν το 2000, τώρα τι σου λέω τώρα, είχα επισκεφθεί ένα κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας. Και ξεφυλίζοντας ένα έντυπο εκεί, πέφτω επάνω, η Αγροτική Τράπεζα είχε και ένα διοικητικό συμβούλιο για τις μετοχές. Τότε αγοράζανε και πουλάγανε μετοχές, ξέρεις, σαν τρελή όλοι. Αγοράζαμε λοιπόν όλοι και πουλάγαμε μετοχές. Είχε φτιάξει η Αγροτική Τράπεζα ένα διοικητικό συμβούλιο, είχε ένα τμήμα που ασχολιόταν με μετοχές. Μέλος αυτού του διοικητικού συμβουλίου, ξέρεις ποιος ήταν. Ο Νίκος Παπανδρέου. Ναι, δηλαδή εκτός το παιδί που είναι μέγιστος λογοτέχνης, αυτό είχε βάλει και ο μπαμπάς του και η οικογένεια για να βγάζει κανένα μεροκαματάκι όπως εμείς, ξέρεις. Γέλαγα τότε και το έδειχνα. Ήταν σε έντυπο της Αγροτικής Τράπεζας. Κατάλαβες, ήταν μέλος όχι του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής, του τμήματος που ασχολούνται με τις μετοχές. Ξαφνιάζομαι και εγώ ότι οι Παπανδρεϊκοί ήταν χωμένοι από εδώ και από εκεί. Άκου τώρα. Ήταν για το καλό της χώρας και αυτό. Και για το καλό της χώρας ήταν χωμένοι όλοι οι υπόλοιποι Πασόκοι που δεν λέγω ότι ήταν Παπανδρέου. Δεν θα ήταν οι Παπανδρέου. Σταθερός ο Μητσοτάκης της άποψης του, έτσι. Δεν είναι και Τσίπρας. Δεν είναι Τσίπρας. Τόσο σταθερός δεν είναι. Έχει και αυτός αδυναμίες του. Δεν είναι σαν τον Τσίπρα που άπαξ και πει κάτι συμβόλαιο. Δεν είναι αυτό. Αλλά και αυτός, ναι, ναι. Ίδια περίπτωση σταθερότητας. Δεν πάει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης κρατικά. Τελείως. Είναι κατά του κράτους. Κατάλαβες. Πάει μόνο σε ιδιωτικά. Κατάλαβες. Και κυρίως πάει σε ιδιωτικά κανάλια που δεν χρωστάνε. Υπάρχει κανένα που δεν χρωστάει. Η ΕΡΤ είναι κρατικό κανάλι. Κρατικό κανάλι, ναι. Α, κρατικό μη ιδιωτικά συμφέροντα. Α, οκ, okay, sorry. Όχι, κρατικό κανάλι. Ναι, ναι, ναι, όχι, εγώ μπερδεύτηκα. Δεν κρυβόμαστε, λέω, υπάρχει κάποιο ιδιωτικό που δεν χρωστάει. Λογικά, ναι. Εγώ νομίζω υπάρχει. Λέγεται Κήρυκας Χανίων. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια. Ένας ακροατής, ο Κώστας, που είναι και σκηνοθέτης, με ρωτάει που μπορεί να στείλει αυτό που θέλει να στείλει και αν λειτουργεί το mail της εκπομπής. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια το τελευταίο δίμηνο να διοργανώσουμε τα social media της Ελληνοφρένειας, του ομίλου Ελληνοφρένειας. Το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω τι κάνουμε, δεν έχω ενημέρωση για το mail. Νομίζω δεν το πολύ κοιτάμε, αν μπορώ να καταλάβω, αλλά είναι από το τελευταίο που έχει μείνει για να μπορούμε να βλέπουμε όχι όλα ή με κάποιο τρόπο όλα αυτά που έρχονται. Οπότε κάνε λίγο υπομονή, θα μας στείλεις αυτό που θέλεις κάποια στιγμή όταν θα ανακοινώσουμε και στον αέρα και το περίφημο mail. Γιατί από εδώ δεν μπορώ να τα βλέπω όλα τόσο αναλυτικά και δεν μπορώ να τα τυπώνω και όλες υπάρχουν διάφορα θέματα τεχνικά για τη μερική μας και τη γραφομηχανή. Λοιπόν, εκτός από το φεστιβάλ της ΚΝΕ που έγινε χτες, ξεκίνησε, σήμερα συνεχίζεται με φοβερό πρόγραμμα και αύριο με ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μετά από κάτι ομιλίες εκεί κάποιον θα είναι ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης ο Τσολιάς στην μαθητική εξέδρα και θα γίνει αυτό που γίνεται συνήθως. Σήμερα στα νότια προάστια, όπως κάθε χρόνο συμπίπτει πάντα με το φεστιβάλ της ΚΝΕ, είναι το τέταρτο πολιτικό-πολιτιστικό φεστιβάλ στα νότια, με σύνθημα «Οι αγώνες μας θα ακουστούν πιο δυνατά». Φέτος το κάνουν στην Ηλιούπολη. Στην Ηλιούπολη λοιπόν, οπότε ένας λόγος παραπάνω το πούμε, στο πάρκο του Αγίου Νικολάου, για πρώτη φορά γίνεται εκεί, ξεκινάει σήμερα αντιφασιστικό τουρνουά στις 5.30 γιατί έχει και κάτι γηπεδάκια μπάσκετ εκεί. Μετά έχει εκδήλωση συζήτηση από την απλή αναλογική στην επιχειρηματικοποίηση, όλη η αριστερά μου και οι λέξεις της, τον ΟΤΑ, ο ρόλος κλεισθένει. Μετά έχει hip-hop καφενέ το βράδυ, χαμός θα γίνει. Αύριο πάλι έχει αντιφασιστικό τουρνουά μπάσκετ, κουκλοθέατρο, πολύ πετυχημένο και πολύ ωραίο. Και μετά εκδήλωση συζήτηση με θέμα ημιτός μάνδρα μάτι, ασύμμετρες απειλές, εγκληματικές πολιτικές. Και θα κλείσει αύριο με το μουσική εκδήλωση, αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από τη Λαϊκή Ορχήστρα της Γλυφάδας. Γίνονται πραγματάκια στα νότια προάστια. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στους δρόμους και στα πάρκα. Γεια σας. Με Λεβέντη, βάλει όποιο θες το Λεβέντη που λέει εμείς τρεις δύναμοι, άλλοι το δίνονται μαζί με το όργιο που έχει κάνει. Α, με τη Στάι το παλιό, ναι. Μαζί με το Λεβέντη που λέει εμείς στεροχωριόμαστε γιατί δεν το δίνουμε, ενώ οι άλλοι το δίνουν. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ποτέ δεν τη δίναμε. Έλα τώρα, ρε παιδί μου, γιατί είσαι και πειράζεις εκεί. Θέλω να είστε σύντομος. Τι να, δεν ξέρω τι πειράζει, Ανούλα. Εδώ κλείσω. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ποτέ δεν τη δίναμε. Απλά είχαμε στενοχωρηθεί που τη δίνανε όλοι οι άλλοι και πιστεύαμε ότι ο χρόνος είναι εις βάρος της Ελλάδος. Του Αδόλφου τα εγγονιά, η σαβούρα του ντουνιά, κάνουνε πως δεν θυμούνται. Παππού του στον Ταλκά. 45 Απρίλης κι ο αδόλφος με λιγμό. Ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κοκκίνο στρατό. Το σπίρι έχω στο κεφαλί, το δρεπάνι στο λαιμό. Θέλω να μου βάλεις, αν μπορείς, σε αφιέρωση τον καμένο που μίλαγε για τρένα και όποιος μιλάει για τρένο σε συνδυασμό με το τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπες. Το θυμάσαι από τρύπες, λοιπόν. Όλα τρένα να περνούν. Κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε. Όταν θα πεις, να με ξεθάψεις από τις τάχτες. Όταν είσαι οδηγός, πρέπει να ελέγχεις πάντα την ταχύτητα. Διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά. Τώρα τρέχουμε. Τώρα φρενάρουμε. Και ξαναβάλεις τις ρόδες μου σε ράγες. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται πια να παίρνετε το αεροπλάνο. Εγώ αρχίζω να κυλάω, να κυλάω, να κυλάω ξανά. Ποτέ μήπως θα με ψάχνουν κι ανεργές θα φρενούν. Ναι. Αυτό το τρένο δεν το χάνουμε. Πέφτουν μανιασμένες οι βροχές. Πού πας, μωρί, με την τσάπα! Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Το ασημένιο βέλος. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Ας πάει και το παλιάβελο. Τα άλλα τρένα να περνούν. Τα άλλα τρένα να περνούν. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε ξεκόλα. Αντίος κομαντάτε. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Τζάμπα οι αστήμες πρόχναν να τους βύσω τον καημό. Και μπελάδες έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Κι όλο εσκούζω Αδόλφος μες στ' Απρίλη τις φωτιές. Μες στο Βερολίνο μπαίνουν, μπαίνουν οι κομμουνιστές. Και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Ωχ, Εύα μου! Αποστόλης. Αποστόλης. Σκέτο. Έχω πάρει δύο εβδομάδες πριν κλείσετε και δεν έβαλε την παραγγελία. Έβαλε κάτι μαλακίες πριν κλείσετε το καλοκαίρι. Μίλα καλύτερα. Αποστόλης. Αποστόλη είπα. Λοιπόν, σήμερα οπωσδήποτε παραγγελία την Παρασκευή στην κυρία Αρώνη, τη δασκάλα. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Είμαι η Αρώνη. Έλα ρε Αρώνη, τι μου κάνεις. Είχατε επικοινωνήσει με το γιο μου και του είχατε πει να σας πάρω Δευτέρα 1 με 2. Είστε που είστε δασκάλα. Ναι, ναι. Τι μου κάνετε, είχα μιλήσει με το γιο σας. Ναι, ναι. Είστε καλά, δεν πιστεύω. Πάσα το Θεό. Δεν ήθελα να ενοχλήσω. Δεν ενοχλείτε καθόλου. Σίγουρα δεν ήθελα ούτε να σας ξυπνήσω. Είναι η εβδομάδα η δεύτερη που κάθεστε. Δεν πειράζει, αλλά δεν ήμουν στην Αθήνα. Είμαι στο εξωτερικό και μου είπε ο γιο μου να επικοινωνήσω μαζί σας σήμερα. Τι τραβάτε κι εσείς οι δασκάλοι, ε. Που, εσείς τι είσαι από τη διεύθυνση? Από τη διεύθυνση, ναι, από τη διεύθυνση, από την Ομήρου. Α, δεν σας ξέρω, δεν έχει, τι καλά, εγώ δεν... Εσείς από ποια διεύθυνση είστε? Εμείς είμαστε στην είναι στο τρίτο γραφείο. Όπως κοιτάμε από αριστερά ή από δεξιά, το τρίτο, πώς το μετράτε? Από πού, δε... Εσείς, είναι αλήθεια, γιατί μου είχε πει και ο γιος σας ότι έχετε κάποια προβλήματα με την υπερκόπωση. Εγώ, όχι. Είναι, όχι, κάνω λάθος? Όχι, με μια επειδή χαρά, πολύ... δόξα το Θεό. Α, είστε, εντάξει, επειδή είναι κουραστική η δουλειά, καταλαβαίνω και ότι αιτήστε να κάθονται οι δάσκαλοι λίγο παραπάνω τις γιορτές και το Πάσχα και το καλοκαίρι να πληρώνονται. Δεν το συζητώ. Να πληρώνω και λίγο παραπάνω γιατί δεν είναι αρκετό. Υπερκόπωση δεν έχουμε, δόξα το Θεό. Α, όχι, γιατί μου λέγε για κάτι κάλου στα πόδια, στα χέρια. Ποιο θα τα έλεγε? Στην πλάτη, δεν ξέρω γιατί. Ο γιος. Ναι, ναι. Στον ποπό, δεν ξέρω πώς είναι σκληρές οι καρέκλες της έδρας. Μπορεί. Ποιος είναι, με ποιον μιλάω? Ναι, παρακαλώ. Με ποιον μιλάω? Ο Αποστόλης είμαι από τη διεύθυνση την Ομήρου 21. Ομήρου 21. Ναι, από τη διεύθυνση. Τέλος πάντων, Ομήρου 21 δεν την ξέρω. Δεν ξέρω δηλαδή από ποια διεύθυνση. Ήμουνα πριν στην Πρωτοπαπαδάκη 42, στην άλλη διεύθυνση. Μα δεν μου είπατε από τη διεύθυνση και συνεννοηθήκαμε από τη διεύθυνση με αυτήν, την Πρωτοπαπαδάκη πριν. Όχι, δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται, δεν συνεννοούμαστε. Μήπως έχει κουτιάνει το μυαλό από την κούραση. Μάλλον αυτό. Συγγνώμη, ε. Και εγώ σας είπα από την αρχή δεν ήθελα να ενοχλήσω. Είστε και σε ξένιαστες μέρες στο εξοχικό. Ναι. Καναμποτέ να κάνετε, καναμποτέ να χαλαρώσετε. Το επίθετο. Πριτσαπίδουλας. Πόσο είπατε? Γιατί γελάτε? Πώς το είπατε? Γελάτε με το επώνυμό μου, είναι ευγενικό. Πριτσαπίδουλας. Πριτσαπίδουλας, Απόστολος. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρετε, αλλά και τι έπρεπε τώρα να γελάσετε, εγώ προσευλήθη. Τέλος πάντων, λοιπόν, απορώ για τους τρόπους, δασκάλα πράγμα. Ναι. Τέλος, ελπίζω να είναι και αυτό από την κούραση. Λοιπόν, άντε, για, χαιρετώ, για χαρά. Δεν είπαμε Αποστόλης ο φίλος του γιου σας. Από τη διεύθυνση που ήμουν από τον Παπαδάκη, τώρα είμαι ο Μύρου. Ρε Αποστόλης ο Κιδωνάκης είσαι. Πού με κατάλαβες? Είπα κι εγώ να σου κρυφτώ λίγο να κάνω, αλλά με έπιασες. Δεν μπορώ να κρυφτώ. Δεν είσαι. Ποιος? Αγνώριζα τη φωνή. Η φωνή μου είναι αυτή, είναι η φωνή μου. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είσαι, ρε παιδάκι μου. Θες να πω κουκούτσι για να με θυμηθείς. Θυμάσαι που λέγα μια εποχή συνέχεια κουκούτσι, κουκούτσι. Όχι, δεν το θυμάσαι. Δεν το θυμάσαι, αν λέω κουκούτσι συνέχεια μου πως σου θυμίσω κάτι. Όχι, δεν το θυμάσαι. Όχι. Τι να σου πω, ρε κύριε Αρώνη μου. Δεν πω θα λυθείσαι. Εγώ είμαι, έλα, έλα. Εντάξει, α τελειώσει αυτό το καλαμπούρι πια. Εγώ είμαι, με κατάλαβες, έτσι. Για πες κάτι χαρακτηριστικό. Σούπα κουκούτσι, τρία χρόνια το έλεγα συνεχόμενα, ήταν το αστείο μου. Δεν μου λέγες κουκούτσι ποτέ. Τι έλεγα, πεπονόφλουδα. Ναι, ναι, ναι, μπράβο, τώρα το θυμάμαι. Δεν μου λέγες ούτε πεπονόφλουδα. Ούτε τι έλεγα, λαμπατέρ. Λαμπατέρ, θυμάμαι ήταν μια ξένη λέξη. Και ήμουν ανάμεσα κουκούτσι, πεπονόφλουδα, λαμπατέρ. Όχι, Ραρώνη μου, δεν μπορώ να, δεν μπορώ να σε πείσω αλλιώς. Πώς με έλεγες? Δεν μπορώ να σε πείσω αλλιώς. Πώς με έλεγες? Α, που σε έλεγα πουτανίτσα μου. Όχι. Δεν σε έλεγα πουτανίτσα μου. Πώς έλεγα? Έγινε ψάχτω. Καρκιλίτσα μου. Κάπως έλεγα, ρε Ραρώνη μου. Πώς έλεγα? Για έσκεψου. Ζουμπουρλού καβάρα μου. Έτσι θυμάμαι. Ποιος είσαι τέλος πάντων? Πώς? Γιατί όλα αυτά δεν μπορεί να τα έλεγε σε μένα, να αποκλείεται. Μήπως σε μπερδεύω κι εγώ με άλλη. Μήπως με μπερδεύεις. Για γύρνα λίγο να δω τα οπίστια, να σου πω αν μου θυμίζεις κάτι. Χάσα έκανε. Καλέ, για δουλειά παίρνω. Του Αδόλφου τα εγγονιά, του τη βρώμα του καιρού, κάνουνε πως δεν θυμούνται, ποιοι του δείξαν του παππού. Οι αστεί που εξουσιάζουν και τη βρώμα συντηρούν, για την κόκκινη σημαία πας τώρα hashtag δεν μιλούν. Για την κόκκινη σημαία πας τώρα hashtag δεν μιλούν. Αν είναι εύκολο, επειδή ψάζω τα γράμματα της Μπέτης, έχει μια ταινίρα ο Ροφύλος Μανθούλης, ψηλά τα χέρια Χίτλερ. Και ακούνε ο Διαμαντόπουλος και ο Βέγκος, με σπαστά ελληνικά η εκφωνήτρια του BBC, μαθαίνουμε ότι πεινάτε, είμαστε μαζί σας και συνυποφέρουμε. Κόλλησέ το μαζί με τα κλάματα της Μπέτης από θυμό. Εδώ είναι. Ο ελληνικός λαός, παρακολουθούμε από μακριά το δράμα σας και θέλουμε να γνωρίζετε πως όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, δεν θα διστάζουμε καθόλου. Μαντάνομεν από τας εφημερίδας, τας εκτιδωμένας εις τας Αθήνας, ότι τρώτη λάχανα και λαχανίδας. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Δεν πειράζει, είμαστε μαζί σας και συνυποφέρουμε. Και ας δαγκώνω Αδόλφος το μουστάκι το κοντό, κι ας του φώναζε ο Γκέρινγκ, πάνε να φύγουμε από εδώ. Και ας εσκούζε ο Φίρερ απ' της Μπράουν την ποδιά, ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζούκοφ τα παιδιά, ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζούκοφ τα παιδιά. Ήθελα να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή για ένα τραγούδι, τώρα που αρχίσαν τα σχολεία. Αν μπορείς να βάλεις από τους social ways τα σχολεία που πήγα. Μπορείς να μοντάρεις το «Θα το μεθύσουμε τον ήλιο» να λέει ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και μετά με τα νταούλια θα χορέψουμε τις αγορές και έτσι κάπως να το μοντάρεις εσύ? Ωραία ιδέα, θα το δούμε. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Θα τον τρελάνουμε το φίλο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Με τον ταούλι. Βαράμε τον ταούλι και με τον ζουρνά και αυτές θα χορεύουν. Καλημέρα ήλιε, καλημέρα. Τα εγγονιά, η σάπηλα του δουνιά ξανά μπήκαν στη Μαργίζα, στον Αστόν το Τζαμπούκα. Η εξουσία των λεφτάδων, δίχως τα αυτιά σίδια της. Πότε χίτης και ασφάλιτης, πότε τα γαμάτα ασφάλιτης. Πότε Γερμάνο Τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Επειδή χθες ασχοληθήκαμε πολύ με όλα αυτά που λέγονται τον Παύλο, ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή, για την ξεφτύλα του Ντουνιά, το τραγούδι των υπεραστικών σου αδόλφου τα εγγόνια. Λοιπόν, γιατί η ξεφτύλα του Ντουνιά, όταν οι Παλαιστίνοι πήγαν και δίναν αίμα και οι Αιγύπτιοι ψαράδες σώζανε τους Έλληνες, κάνανε πλιάτσικο. Αποκλείεται. Στα καμένα σπίτια, αποκλείεται. Το κάνανε. Μα έτσι πως τα περιγράφεις, μοιάζει σαν να είναι ο πάτος της κοινωνίας όλη αυτή. Ναι, ναι, ναι. Αποκλείεται. Ο Βόθρος, αποκλείεται. Τους ψηφίσανε 500.000 άνθρωποι, έλα. Μα το δείχνει η ιστορία, σαν θέληση ο λαός. Και το φίδι το τσακίζει, κι όσους κλωσίσαν τ' αυγό. Κι όλο εσκούζω Αδόλφος και η Άρη η λαγή. Που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη. Και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας λύσανε οι αστεί.